और जब किसी को कोई चीज पैमाने से नाप कर दो तो पूरा नाप हो और तोलने के लिए सही तराजू इस्तेमाल करो। यही तरीका दुरुस्त है और इसी का अंजाम बेहतर है।